από nandang tresno naliko ato cara esliramu rakoson rimo tresno lio merko kutu nompo jejodohan wong tuo. Pancen iki salahku, pangapuraku tulus atiku. Dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmorondono. Pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmoro dono.